35 अदीब सलमा की बाहों में गिरफ्तार था। सुनो अदीब, ये शरीर एक मंदिर भी है और शमशान भी, दोनों में दिए जलते हैं। तुम कौन सा दिया जलाते हो मेरे शरीर में और मैं कौन सा दिया जलाती हूं तुम्हारे शरीर में, उनकी उजास ही बची रहती है। कोई केवल याद बन के रह गया या जिंदगी का मात्र एक अध्याय बनकर समाप्त हो गया, वो बीत जाता है, वो लगातार उजास नहीं दे पाता। अदीब, मेरा शरीर तो बुझे हुए दियों का घर था, उसमें उजास का एहसास तुमने पैदा किया, पर अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां एक अनवरत जानलेवा दिया जरूरी है। कहते हुए सलमा ने उसे संभाला था और सामने था एक उफनता समुद्र और मझधार में बनता लगातार तल के अतल में ले जाता लहरों का एक चक्रवात, उद्दाम लहरों का झंझावात, खुलती बंद होती सीपियों का संसार और फिर थमती लहरों की कोख में रोशनी देता एक दिया। फिर अपनी श्लत बाहों में उसे लेते हुए अदीब ने कहा, क्या था ये सलमा, हर बार कुछ नया होता है, तुम्हारे शरीर में ये रोशनी देते दिए आज कहां से आ गए? अदीब, जब मन में शुभ की प्रतिज्ञाएं जन्म लेती हैं तब खुलती बंद होती सीपियों में से कोई एक मोती रोशनी देने वाला दिया बन जाता है और वो दिया ही आसक्ति को पूजा में बदल देता है। शायद वही आरती और आस्था का दिया होता है, या जुम्मे की रात मस्जिद को रोशन करके अल्लाह की मौजूदगी को प्रकाशित करने वाला आदिम चिराग। सलमा, तुम्हारे भीतर मंदिरों का मंत्रोच्चार गूंजता हो या मस्जिद की अजान, ये दोनों पवित्र हैं। तुम्ही ने मेरे लिए अजान की इस रूहानी कशिश का रास्ता खोला है। दुनिया के सारे मजलूम और सताए हुए लोग जो समवेत नारे लगाते हैं, कोसोवो, इराक, दागिस्तान, चेचनिया, ईस्ट तिमोर या कारगिल में चीखते, कराहते, पुकारते लोगों की आवाजें अजान के अलावा क्या है? वे अपने अपने अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह एक है, इसलिए सारे मजलूमों की आवाजें उसी तक पहुंचती हैं। अदीब, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन आज मैं एक फैसला लेने आई हूं। फैसला? कैसा फैसला? अदीब ने चिंता से पूछा। यही कि आज के जलते दिए की रोशनी लेकर मैं आपको आजाद कर देना चाहती हूं, सलमा ने कहा। मतलब यही कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और वो मुझसे आपके बारे में कुछ पूछेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप मेरे कौन हैं। यानी यही कि अब मुझे आपके और अपने बेटे के बीच किसी एक को चुनना होगा। सलमा, तुमने मुझे तो पूरा कर दिया। मेरे संकुल और विस्थापित होते वजूद को एकांतिक बनने से बचा लिया। लेकिन तुम्हारा बेटा अभी उम्र के लिहाज से अधूरा है, उसे अपनी पहचान और वजूद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम मुझे मत चुनो। अगर मैं आपको चुनना चाहूं तो? तब बेटा कहाँ रहेगा? वो नाना नानी के साथ पटना में रह सकता है या फिर बड़े नाना के साथ क्वेटा पाकिस्तान में। यानी हम अपने बेटे के लिए एक और विभाजन कर दें? नहीं सलमा, ये इतिहास के साथ दोबारा दगा करना होगा। तुम्हारा बेटा नाना नानी के साथ हिंदुस्तान में जिए या बड़े नाना के साथ पाकिस्तान में, वो अपने वजूद की बुलंदियां हासिल कर सके, यही हमारे फैसले का केंद्र होना चाहिए। अब ये तुम पर है कि तुम किसे चुनती हो। अदीब, तुमने मुझे रोशन जिंदगी दी है, तुमने मेरी कोख में जलता हुआ दिया देखा है, सोहराब मेरी कोख का जलता हुआ चिराग है, लेकिन जरूरत पड़ी तो। कहते कहते सलमा खामोश हो गई। तो अदीब ने पूछा, तो मैं आपको नहीं अपने बेटे सोहराब को चुनूंगी। एक पल के लिए वो अवाक सा सलमा को देखता रह गया। वो उसका दिल रखने के लिए झूठ भी बोल सकती थी। जब औरत झूठ बोलती है तब वो बहुत खूबसूरत लगती है, जब वो सच बोलती है तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसने सलमा की खूबसूरती को फिर भर आंख देखा और सलमा ने उसे आमीन। अदीब ने दुआ की पर पूछा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा सलमा? उसका मैंने एक आसान सा रास्ता तलाशा है। कौन सा रास्ता? यही कि आप किसी रकीब के साथ मुझे उसी तरह देखिए जिस तरह आपने मुझे अपनी बाहों की नीली झील में पाया है। उन्हीं निहायत निजी लम्हों और आसंगों में मुझे देखने की कल्पना कीजिए जिनमें मैं आपके साथ बाबस्ता और बाबिस्तर रही हूं। मेरी आसक्ति से मुक्ति का यही रास्ता होगा। सलमा, ये क्या कह रही हो तुम? अदीब, तभी आप मुझसे विरक्त होंगे और जीवन का एक शुभ इसी विपरीत आसक्ति से निकलेगा। अदीब ने सलमा को देखा। अदीब, मेरी जिंदगी के एकमात्र रोशन चिराग, आखिर मौत ही हमें हमारे फैसले सौंपे। क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि मौत से पहले हम अपनी जिंदगियों के अहम फैसले ले लें? ये मसला रूहानी या मजहबी नहीं, हमारी आस्था का है, लेकिन ये मन के मजहब की शान को और बुलंद करता है। इसमें कहीं कोई फसाद नहीं है। आमीन। अलविदा, सलमा ने भरी भरी आवाज में कहा। उसने अपने आंसू पोंछे और तेजी से चली गई। वो समझ ही नहीं पाया कि यह हुआ क्या था। वो सकते में था कि तभी उसे तलाशता हुआ अर्दली महमूद अली हाजिर हो गया। वो बिगड़कर बोला, मैं आपकी खसलत जानता हूं। जब भी आपको मौका मिलता है आप अपनी कहानियों के लिए फरार हो जाते हैं। अर्दली महमूद अली, मुझे जीने दो। जो कहानियां बची हैं प्लीज उनके साथ मुझे जी लेने दो। प्लीज महमूद अली, एक दिन तो मुझे अपने साथ जी लेने दो। अर्दली ने अदीब की आंखों की मायूसी और वीरानी को देखा। उसका भी दिल भर आया। फिर उसने धीरे से कहा, हुजूरे आलिया, ये दौर ही नहीं बचेगा तो आपकी कहानियां कहां बचेंगी? लेकिन आप चाहते ही हैं तो मैं आपके लिए एक दिन की मोहलत मांग कर लाने की कोशिश करता हूं। थका हुआ अदीब वहीं बैठा रहा। वो सलमा से बिछुड़ने का सदमा अभी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद अर्दली लौट कर आया, बोला, बमुश्किल तमाम मैं आपके लिए एक दिन की मोहलत मांग लाया हूं। गुजरते दौर ने आपके लिए एक जलता बुझता दिन दिया है। इस एक दिन आप दुनिया की सारी हत्याओं, तड़पती आत्माओं की चीखों, युद्धों और आक्रमणों की खून से सनी दास्तानों, मौत की कराहों की दर्द भरी आवाजों से बेखबर हो जाएंगे। आपको कोई आंसू, कोई चीख, कोई आह परेशान नहीं करेगी। अगर आपका लेखकीय जमीर आपको इस बात की इजाजत देता है तो आप आराम से बैठकर अपनी कहानियां लिखिए। इंसान परस्त होने के खोल से बाहर आकर अपने दौर के अय्याशों और पतित लोगों की कहानियों के ताजमहल बनाइए। अदीब ने उसे देखा। लेकिन हुजूरे आलिया, आप तो आम आदमी के पैरोकार रहे हैं। महमूद अली, बूटा सिंह और जैनब मामूली सीधे सच्चे लोग हैं। शाहीन एक औसत गरीब घर की लड़की है। कबीर भिखमंगा है। सुरजीत कौर भी मामूली घराने की है, जो अपने बेटे को कंधे पर लादे अब तक जिंदा है। वो अपने बेहोश बेटे की सलामती के साथ साथ अपने हजरत रुकने आलम की दरगाह और अपनी बस्ती मुल्तान की सलामती भी मांग रही है। ये तो अजीब बात है अदीबे आलिया। अर्दली महमूद अली ने कहा, महमूद अली, इस कहानी को जीते और लिखते मेरा दिल फटता है। तुम्हें याद होगा, विभाजन में सुरजीत कौर अपने मासूम बेटे को अफीम चटाकर मुल्तान के अपने पुश्तैनी घर से निकली थी। उसने श्रृंगार किया था, सारे गहने पहने थे। वो जानती थी कि सबसे पहले दंगाई उसके गहने लूटेंगे, बेटा बच जाएगा। उसके बाद जब गहने नहीं होंगे तो उसकी इज्जत लूटी जाएगी, पर बेटा बच जाएगा। और शायद तब तक वो नए बने मुल्क पाकिस्तान की सरहद पार कर लेगी और अपने बेटे को बचा सकेगी। इसीलिए सुरजीत कौर ने अपने नवजात बेटे को अफीम चटाई थी कि वो रोए नहीं, बेहोश रहे। लेकिन उसका बेटा अफीम चाटकर तब से बेहोश है, और जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो वो मुझसे ये पूछने आती है कि मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। मैंने उसे बहुत समझाया, मुल्तान से अब तुम्हें क्या लेना देना, वो तुम्हारे मुल्क का शहर नहीं, अब पाकिस्तान नाम के नए मुल्क का शहर है। लेकिन वो पागल औरत सुरजीत कौर समझती ही नहीं। 1948 में आई, तब भी उसकी गोद में बेहोश बेटा था। पूछने लगी, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है लेकिन मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। मैंने उसे आश्वस्त किया, जंग कश्मीर में चल रही है, तुम्हारा मुल्तान सुरक्षित है। फिर वो 1965 में आई, चीख चीख कर पूछने लगी, अयूब खां को सबक सिखाने के लिए फौज ने मुल्तान पर तो हमला नहीं कर दिया है, मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा है। मैंने उसे बमुश्किल तमाम किसी तरह वापस भेजा। वो 1971 में फिर आ गई, उसके कंधे पर वही बेहोश बेटा लदा हुआ था। वो पूछने लगी, जंग फिर छिड़ गई है लेकिन मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। सुरजीत कौर, मुल्तान शहर अब जिस मुल्क में है वो तुम्हारा मुल्क और शहर नहीं है, अब तुम भारत की राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहती हो, अब तुम भारत की नागरिक हो, अब मुल्तान नहीं दिल्ली तुम्हारा शहर है, इसे अपना मानो। वो तो मैं मानती हूं, लेकिन मुल्तान तो मुल्तान है, उस पर तो कोई बम नहीं गिरा। नहीं, मुल्तान सुरक्षित है और शिमला समझौता हो गया है। अर्दली ने उसे गौर से देखा। महमूद अली, वो फिर अपने 52 साला बेहोश बेटे को कंधे पर लादे 1999 में आई और पूछने लगी, कारगिल में सरहद की जंग चल रही है, सुना है कि ये जंग भारत पाकिस्तान की जंग में तब्दील हो गई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं सिर्फ ये मालूम करने आई हूं कि कहीं मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा है। और महमूद अली, मैं उस पागल औरत पर चीख उठा था, सुरजीत कौर, मुल्तान अब तुम्हारा शहर नहीं है। वो मुझे हैरत से देखती रह गई थी, वो समझ ही नहीं पाई थी कि मैं क्या कह रहा था, यह उसकी समझ से बाहर था। ठीक उसी तरह जैसे सिरिल रैटक्लिफ का किया हुआ सीमा विभाजन मेरी और सबकी समझ से बाहर था। सिरिल रैटक्लिफ, ये कौन सी बला है? अर्दली ने पूछा। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदें तय की हैं। यह जुलाई का एक बेहद उमस भरा दिन है, सिरिल रैटक्लिफ माउंटबैटन की स्टडी में खड़ा है। वो ना तो समाजशास्त्री है ना भूगोलविद, लेकिन माउंटबैटन ने उस वकील को सरहदें खींचने का काम सौंपते हुए कहा था, पंजाब और बंगाल का विभाजन आपको करना है, इंडिया और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको तय करनी है। लेकिन मैं इस काम के योग्य नहीं हूं, सिरिल ने कहा। ये पंजाब और बंगाल हैं कहां? वो नक्शे में मौजूद हैं, माउंटबैटन ने कहा। इसके लिए मुझे पंजाब और बंगाल का विधिवत दौरा करना होगा ताकि मैं इन सूबों को देख सकूं। वो मुमकिन नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। जुलाई चल रहा है और अगले महीने अगस्त की 15 तारीख तक हर हालत में हमें पार्टीशन का काम पूरा कर देना है, माउंटबैटन ने शालीन सख्ती से कहा। तभी वायसरॉय की स्टडी में कबीर घुस पड़ा और चीखा, लाट साहब, जिस बैरिस्टर के हाथ में तुमने कसाई का छुरा पकड़ा दिया है इसे तो ये तक नहीं मालूम कि जौ और गेहूं में फर्क क्या होता है, ये कसाई पंजाब का बंटवारा करेगा। अभी माउंटबैटन और रैटक्लिफ कुछ भी नहीं समझ पाए थे और कबीर उसी सांस में चीखता गया, इस कसाई को ये नहीं मालूम कि रोहू और हिलसा में अंतर क्या होता है, ये बंगाल का बंटवारा करेगा। इससे पहले कि माउंटबैटन के सुरक्षाकर्मी सक्रिय हों, वो भिखारी कबीर न जाने कहां गायब हो गया। और उस शाम बहुत उद्विग्न और अशांत सिरिल रैटक्लिफ धौला कुआं की उस रिज पर घूम रहा था जहां से सन 1857 में अंग्रेजों की फौज ने ब्रिगेडियर जॉन निकलसन की कमान में लाल किले पर धावा करने के लिए कूच किया था। वहीं से उसे तपती और उमस भरी गर्मी में रायसीना पहाड़ी पर खड़ा साम्राज्यशाही का भव्य प्रतीक वाइसरॉय हाउस भी दिखाई दे रहा था, जो भारत के टुकड़े करने के लिए कटिबद्ध था। टुकड़े हुए केवल धरती के ही नहीं, उन तमाम निरपराध मासूम लोगों के जिनके शव पूरे उत्तर भारत की धरती पर बिखर गए, जिन्हें खाने के लिए संसार भर के मांस भक्षी पक्षी और पशु भारत यात्रा पर आए थे। ये महाभोज संसार के इतिहास में अकेला था। हम अपने करोड़ों शवों का कफन दफन नहीं कर पाए थे, पर वाइसरॉय का सलाहकार चर्चिल भक्त कॉरफील्ड इंडिया के नए नौकरशाहों से भारत भर में फैले अपने पूर्वजों के कब्रिस्तानों के सम्मानजनक और शानदार रखरखाव का आश्वासन ले रहा था। ये आवाज कबीर की थी, जो एक हाथ में बांस की टेढ़ी मेढ़ी छड़ी लिए अदीब और अर्दली के सामने खड़ा था। अरे कबीर, तुम अभी अभी तो तुम वाइसरॉय की स्टडी में खड़े सिरिल रैटक्लिफ को डांट रहे थे। वो तो बहुत दिन हुए, उसे छोड़ो अदीब, मुझे तो तुम उस बूटा सिंह की कहानी बताओ जो जैनब से शादी करने के बाद बहुत खुश था। पार्टीशन के बाद शायद पहली खुशी जैनब और बूटा सिंह के हिस्से में आई थी। हां कबीर, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हत्या, जिना और तबाही के खूनी प्रलय के बाद बूटा सिंह और जैनब ही पहले आदम और हव्वा थे जिन्होंने वर्जित फल खाने का पुण्य किया था। नहीं तो प्यार इस दुनिया में जिंदा नहीं बचता, सिर्फ जिना और वासना के बिजबिजाते हुए नाले पर नाले यहां बह रहे होते, अदीब ने कहा। हां, उन दिनों मैं पाकिस्तान में था, तब मैंने उसे एक छोटी सी बच्ची के साथ देखा था, पर कोई बात नहीं कर पाया। ना मालूम क्यों वो पाकिस्तान आया था। तुम्हें नहीं मालूम, मैं बताता हूं, अदीब ने कहा। हुआ यूं था कि बूटा सिंह और जैनब के सुख को उसके भाई बंद नहीं देख पाए थे। उन दिनों एक समझौते के तहत पाकिस्तान में लूट ली गई हिंदू औरतों और हिंदुस्तान में अगवा कर ली गई मुस्लिम औरतों को तलाशा जा रहा था। बूटा सिंह के सगे भतीजे ने जाकर फौज के तलाशी दस्ते को खबर कर दी। उसी शाम ब्याहता जैनब को उसके घर से उठा लिया गया। फौज ने उसे दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में पहुंचा दिया। बूटा सिंह पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी मासूम बच्ची तनवीर कौर को उठाया और अपनी बीवी और तनवीर की मां की तलाश में निकल पड़ा। बीच में अर्दली महमूद अली ने दखल दिया। अदीबे आलिया, आपको एक दिन की मोहलत मिली थी, सूरज अब डूबने वाला है। अगर इजाजत हो तो मैं जल्दी जल्दी वक्त रहते सूरज डूबने से पहले जैनब और बूटा सिंह की कहानी बता डालूं। लेकिन मैं तो ये कहानी इसके तमाम बेहद खूबसूरत और तकलीफ देह प्रसंगों के साथ लिखना चाहता हूं। यह अप्रतिम कहानी रचना बन सकेगी तो सदियों जीवित रहेगी। इसे लिखने के लिए मुझे वक्त चाहिए, अदीब बोला। जिद मत कीजिए हुजूर, ये रचना का दौर नहीं है। जो कहना हो जल्दी जल्दी कह लीजिए, नहीं तो आपकी कहानियां घुट घुट कर दम तोड़ देंगी। तो ठीक है, यहां एक छोटी सी कब्र खोदो और मेरे कलम को दफना दो, उसके बाद तुम कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रखो, अदीब ने हताश और निराश होते हुए कहा। तो कबीर, हुआ ये कि अर्दली ने बूटा सिंह की कहानी का अगला सिरा पकड़ा। बूटा सिंह तो अनपढ़ किसान था, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करता हुआ और जैनब को तलाशता हुआ वो उस शरणार्थी कैंप में पहुंच ही गया जहां जैनब को रखा गया था। उस कैंप की इंचार्ज मृदुला साराभाई थी। जब वो उनके दफ्तर में पहुंचा तो मृदुला साराभाई जैनब से जिरह कर रही थी। तुम्हारा मजहब? इस्लाम। शादी के बाद? इस्लाम। बदला नहीं गया? नहीं। तुम्हें बूटा सिंह ने अगवा किया? नहीं। तुम्हारे घर वाले सरहद पार पाकिस्तान चले गए? हाँ, आधे लोग चले गए, बाकी लोग यहीं हैं। तो तुम आधे लोगों के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं गई? ये जरूरी नहीं था, मुझे अपनी पसंद का मर्द मिल गया था। लेकिन तुम तो मुसलमान हो और बूटा सिंह सिख, तुम्हें इंडिया में रुकना नहीं चाहिए था। क्यों? इसी इंडिया में करोड़ों मुसलमान अभी भी रुके हुए हैं, क्या यह जरूरी है कि हर मुसलमान पाकिस्तान चला ही जाए? मुझे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, जैनब ने कहा। तब तक आंसू भरी आंखों को बूटा सिंह ने पोंछा और अपनी बेटी तनवीर कौर को मृदुला साराभाई के कदमों में डालते हुए कहा, ये हमारी औलाद है, हम शादीशुदा हैं, मुझे मेरी बीवी और बेटी की मां वापस दे दीजिए, मैं अपनी बीवी को बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। कहते कहते बूटा सिंह रो पड़ा। नहीं, तुम मर्दों की मोहब्बत पर यकीन नहीं किया जा सकता। यहीं पर मोहब्बत की एक और कहानी मौजूद है, अदीब ने दखल दिया। मृदुला साराभाई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेमिका थी। वे दुनिया के दुख दर्द से दूर एक बेहद खूबसूरत मुजस्सिम औरत थी, लेकिन पार्टीशन के साथ खून का जो सैलाब आया था उसने तीन मूर्ति भवन में नेहरू के बिस्तर को इस कदर भिगो दिया था कि उन जैसा जज्बाती और इंसान परस्त इंसान उस पर सो नहीं सकता था। उस वक्त नेहरू जैसे आदर्शवादी इंसान को एडविना माउंटबैटन का रूहानी कंधा मिला था। मृदुला साराभाई जैसी मुजस्सिम मानसल प्यार की पुतली नेहरू जी की इस रूहानी यंत्रणा को ग्रहण नहीं कर पाई थी। उसने एडविना को अपना रकीब माना था और नेहरू को एक बेवफा आशिक, इसीलिए उसने बूटा सिंह की मोहब्बत पर यकीन नहीं किया था और मन ही मन मर्दों की बेवफाई से बदला लेने के लिए उसने नेहरू का बदला बूटा सिंह से ले लिया था। यह सच है, अर्दली ने कहा। सूरज डूबने वाला है और कहानी जल्द से जल्द खत्म करनी है। तो फिर हुआ क्या? कबीर ने पूछा। मुसलमान होने के नाम पर जैनब को पाकिस्तान में उसके घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया। जैनब को पाने के लिए बूटा सिंह ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अपना नाम उसने जमील अहमद मंजूर किया और बेटी तनवीर कौर का नया नाम उसने सुल्ताना रखा। और जब उसे पाकिस्तान जाने और अपनी बीबी से मिलने का वीजा नहीं मिला तो वो छिपकर राजस्थान की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इसके बाद ये कहानी मुहब्बत, कुर्बानी, लगन, बिछुड़न, आस्था, अपमान और अर्धविक्षिप्त आसक्ति की एक अन्यतम महाकथा है। उसे तफसील से बयान करो महमूद अली। मानवीय संताप और प्यार की वही आध्यात्मिक लगन तो मानुष संवेदना और भावना की उदात्ततम गाथा है, अदीब ने टोका। अदीबे आलिया, अब कहानियों का वक्त समाप्त हो रहा है, सूरज डूबने के कगार पर है। इसका अंत कबीर को बता दूं, नहीं तो आपकी यह कहानी भी अधबीच में अधूरी छूट जाएगी। ठीक है, ठीक है, तुम कहानियों की हत्या कर सकते हो, कहकर अदीब उदासीन हो गया। और तब अर्दली महमूद अली ने बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद की कहानी को समाप्त करते हुए कहा, बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद ने हरचंद कोशिश की लेकिन जैनब उसे हासिल नहीं हो सकी। जैनब के घर वालों ने बूटा सिंह को मुसलमान मंजूर नहीं किया। अदालत में जैनब को बयान नहीं देने दिया हुजूर। विभाजन के साथ मनुष्य की आत्मा के विभाजित हो जाने की यह दारुण कहानी है, क्योंकि जमील अहमद उर्फ बूटा सिंह को मुसलमान होते हुए मुकदमा हारने के बाद पाकिस्तान के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। उसे उसकी कब्र से खोदकर बेदखल कर दिया गया। जिस स्टेशन की पटरी पर आती ट्रेन के सामने कूदकर उसने अपनी बेटी सुल्ताना के साथ खुदकुशी की थी वो स्टेशन और पटरी मौजूद है, लेकिन अपनी लाश की गोद में बेटी सुल्ताना को उठाए हुए वो बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद मंटो के टोबा टेक सिंह की तरह आपकी अदालत में फैसला पाने के लिए मौजूद है। चलो ठीक है। महमूद अली, तुमने गला घोंटकर बूटा सिंह और जैनब की कहानी तो बयान कर दी, लेकिन अभी विद्या की कहानी बाकी है। अदीब बोला, कौन विद्या? वही विद्या जो अपने मां बाप के साथ सगाई के लिए रोहतक रोड से तांगे में रामनगर जा रही थी। तभी कस्साबपुरे के पास दंगा भड़का था और तांगे का घोड़ा पंख लगाकर नामालूम विद्या को कहां उड़ा ले गया था। अपनी जिंदगी की उस सबसे खामोश कहानी की तलाश में मैं आज भी भटक रहा हूं। सूरज डूब चुका है और अदीब आलिया, अब कहानियों को देखने या लिखने का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसा मत करो महमूद अली, कबीर ने कहा, मुझे अदीब की सारी कहानियां सुननी हैं। कबीर, अब कहानियां सुनने सुनाने का दौर नहीं है, तुम कहानियों को देख सकते हो तो देख लो। यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त महमूद अली, कबीर बोला, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं भीख मांगते मांगते अंधा हो गया हूं। इससे मेरी आमदनी तो बढ़ गई है, लेकिन अब मैं कहानियों को सिर्फ सुन सकता हूं, देख नहीं सकता। दुख या सुख की आवाजें सुन सकता हूं, दुख या सुख को देख नहीं सकता।